17 दिसंबर 1999 साया लगभग 3। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः ये हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा मृग चर्म पर और बाघ चर्म पर बैठते थे तो ये इन प्राणियों के चमड़े पर क्यों बैठते थे? ये पवित्र थे और संत पवित्र है, ये पवित्र नहीं फिर क्यों बैठते थे? ये पवित्र नहीं, पवित्र है। बिजली का जो है संबंध अपने बैठते हैं तो हमारे शरण बिजली है जो सरी जाती है पृथ्वी में, इसलिए भीतर मृग शरम और ये वो तो ठीक रहता है। वो टाट से भी काम ठीक हो जाता है, वो काम टाट से भी हो जाता है। बर्फ होती है ना, बर्फ उस पर आप टाट रखो तो गर्मी का सर्दी का संबंध कम होता है, प्रत्यक्ष बात है। बर्फ है वह बुरादा डाल कर कह रहे बर्फ है बर्फ टाट रखे, अब देखा है ना। ऐसे ही खेत में मतीरा बढ़िया है, टाट ऊपर दे तो मतीरा गर्म को नहीं है, मतीरा खराब नहीं होगा, गर्म नहीं होता दिन में। टाट में गर्मी सर्दी के मिलाने की विशेष करने की शक्ति है, वह शक्ति ही मृत में वह में है, वह शक्ति टाट में ही है। अपने टाट में लो बड़े बड़े टाट में रह जाए ना, देखा था आपने तो कह बाल की बाद की गर्मी नहीं आवे जिसको शक्ति से नहीं पिघले नहीं, इन वास्ते मेरे तो इस वास्ते टाट हो वही तो था। बिजली विद्युत शक्ति नष्ट नहीं हुई इस वास्ते। दूसरा पूछते हैं कि हम बिल्कुल शाकाहारी हैं, लेकिन जब बाजार में जाते हैं तो कई जगह ऐसी गंदी गंदी चीजों की दुर्गंध आती है, हमारे न चाहते हुए भी अब क्या बताऊं उनकी दुर्गंध चली जाती है, उससे कोई पाप तो नहीं लगता है? पाप नहीं लगे, सावधान से गई है। हे नाथ हे नाथ प्रसाद करो, ऐसी बात होती है उसे दुर्गंध आ जाती है। इसी तरह बीड़ी सीढ़ी होते हैं फूंगे फूंग वाले वो भी चला जाता है, उन्हें सावधान करो, सावधान। हे नाथ करो, सावधान करो। कहते पुनर्जन्म होता है इस बात पर हमारा विश्वास है, परंतु जो प्राणी मरते हैं वो दोबारा जन्म लेते हैं, ऐसे में ये आबादी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई कि पहले तो थोड़े देर अब ज्यादा हो गई, वो कहां से आ गए इतने आदमी? किसी बात को जीवन का अंत नहीं है, खून में कितने जीव, खून में एक मनुष्य खून में करोड़ों करोड़ों करोड़ जीव जीव है, खून में वीर में अरे मुख में कीड़े ही कीड़ा है, बहुत बार बार भी कीड़े ही कीड़ा है, रोग के भी कीटाणु होते हैं, बारी बारी कीटाणु। इस जीवों का अंत नहीं है, अनंत है, अनंत पार ही नहीं है। ये मनुष्य में ज्यादा आ गया तो मनुष्य में भी जल्दी कल्याण हो जाए, परंतु लोग विवासर में लग गए कलयुग में, इस बात से कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। मनुष्य है ये भगवान की कृपा है, कृपा है कल्याण के लिए। ये जो पर्याय न्यूज करते हैं बहुत बड़ा भारी घोर पाप करते हैं, ये मनुष्य का काम नहीं, करते भी नहीं है, और मानते हुए नहीं, ना ये लोग मानते हैं, वे लोग तो मानने को नहीं पड़ रहे, वो बेचारा या सुने नहीं, सुनने वाले नहीं मानते, मैं या नहीं मानते, भाई वाली होने का सरकार बीकानेर की बात मैंने सुनी है, भाई कहते थे कि जितने परिवार नियोजन करने वाले अस्पतालों में सत्संग की बाई ज्यादा जाती है, सत्संग करने में बाई ज्यादा जाती है ज्यादा, तो ये सत्संग करने में मानते नहीं, इनका परिणाम दुख होगा होगा होगा, अब मानते नहीं। तो इस कई लोगों में तो सावधानी आ गई है, राज में भी बंद कर दिया है, खुशी कर दिया है, हिंदू चेत नहीं, हिंदू उत्साह बहुत, हिंदुओं का गायों का दो का अंत हो रहा है, गायों खत्म हो रही है, हिंदू परिवार नहीं खत्म हो रहा है, कई हिंदू मुसलमान बन गए, कई हिंदू ईसाई बन गए, और जैसे परिवार नियोजन कर दिया तीन तरह से, और फिर मर गए जल्दी, दिशा पता करते खराब आसन खराब, चार पांच रीति से हिंदुओं का नाश हो रहा है, हम कहना मानते नहीं है, बड़ी भाई आप बता रही है, बड़ी आप बता रही है, जन्म है जीवों का अंत नहीं है, एक मनुष्य के खून में करोड़ों करोड़ों जीव है, एक बात कही, एक बात भग भोग जीव होते 9 लाख, जो डॉक्टर बोला था 9 लाख नहीं वो करोड़ होते, एक वीर में एक बार में करोड़ जीव होते, जीवों का अंत नहीं है, वृक्ष में कितने जीव होते, एक वृक्ष में टहलिया लगा टहल कितने जीव है उसमें, बहुत जीव। मैं हर वक्त भगवान का नाम लेने का अभ्यास करता हूँ, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नींद में और काम के समय में थोड़ा भगवान का नाम छूट जाता है, नहीं वो याद रखो काम ने आदि में और अंत में जरूर करो, आदि में नहीं रखो तो अंत में याद आ जाएगा, पहले सावधान रखो आदि में ना रखो, आदि में भूल भी हो तो काम बंद होते पट याद आ जाएगा, भगवान के पास से जोर से अभ्यास करो ठीक हो जाएगा। और कल्याण में देखा है कि अर्जुन के निद्रा में भी रोम रोम से कृष्ण नाम चलता था, ठीक बात है सच्ची, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? कर बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल, यदि हो सकता है तो आपकी बड़ी कृपा होगी, वो क्या विधि है? विधि बड़े लगन लगन एक लगन लगन लगन सब कोई कहे, लगन का अब सोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए, मन में लागी चटपटी कर दे वो घर श्याम, नारायण भूल से भी खान पान विश्राम ये सब भूल जाए, जब लगन हो जाए हो जाएगा, अब सब हो जाएगा, मन शरीर इसलिए भी जाए केवल लगन से हो जाएगा, ऐसी बात है। हम सब आपके शरण में हैं, शरण में भगवान में हो, बात मेरी सुनो, शरण भगवान ही हो, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप हमारे हृदय में बैठ करके हमको भगवान में लगा दीजिए, हमसे तो अब कुछ बात नहीं, मैं सबके हृदय में बैठ जाऊँ वैसे मैं शामिल नहीं, हृदय में मिला दे भगवान सर्वश्रेष्ठ हम सन्निवेशता, सबके हृदय भगवान है, भगवान ने कहो जो सब ठीक हो जा, भगवान ने कहो सब ठीक हो जा, भगवान पुकारो, और द्रवित होकर लिखा है और तो वैसे द्रवित तो होकर भगवान से कहो, भगवान से कहो तुम मेरे से नहीं, भगवान से कहो मनुष्य याद है मनुष्य, कभी कभी आपकी बात सुनते हैं और आपसे जो दिव्य रस मिलता है ऐसा लगता है कि हम इसके पात्र नहीं है जितना आप हमको प्यार से दे रहे हैं, तो वो भगवान बिना पात्र कृपा करते हैं, आप पर कभी हवा पर ऐसी है सब पर पात्र दे कर करे तो मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो जाए मेरा पात्र पात्र दे अपात्र दे कुपात्र कोई करते पात्र अपात्र कुपात्र कुपात्र पर भी विश्वास करते। एक वृद्ध सज्जन पूछ रहे हैं वो वहाँ बैठे हो कि मेरा शरीर का बोध कम हो रहा है और चलता हूँ इधर उधर डगमगा जाता हूँ, अब मेरी मृत्यु अपने आप होगी या मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी? आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी, ना ना कभी नहीं करना, मन में विचार भी नहीं करना। आत्महत्या का पाप लगता है, आत्महत्या का पाप लगा मनुष्य की हत्या है तुझे। किसे मनुष्य को मारो मनुष्य हत्या लगे उतना पाप मन को लगता है। पाप का विचार नहीं रहा, विचार बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहा। बड़ा भाई नहीं रहेगा ना, पक्का रहेगा। मेरा विचार साफ हो गया, फिर साफ बिल्कुल प्रसन्न रहो, एकदम प्रसन्न। भगवान की मर्जी सु, भगवान की मर्जी हो प्रसन्न रहो, एकदम भगवान की कृपा मानो। बोलने दो, अब बैठ जाओ। क्या आपकी बहुत बार सत्संग की है और उससे कई प्रकार का हमको लाभ भी हुआ है, लेकिन शरीर इस समय असमर्थ ज्यादा है, इसलिए मैंने प्रश्न कर लिया। शरीर ऐसे ही है हमारे, ये हम चलते जोर से, अब आधा चलते क्या कर बताओ। मैं जोर से चलता था, अब चलो जोर से सारा लेकर चलते हैं। ऐसा होता अवस्था आती है, पुरानी चीज है, पुरानी चीज काम कम दे आती है, नई चीज काम में थी सब दौड़ते। एक वर्ष हो गया पुराने हो गए, चोला भया पुराना कमल घसी वे दर्जी, चोला भया पुराना। चलो अपना तो चलो, भगवान को याद रखो, नया है भाई, नया भगवान नया सच्चे हृदय से भगवान को याद रखो। हे नाथ, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ कृपा करो भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, कहता रहो हरदम कहता रहो। अरे भगवान ने कृपा ऐसे याद आते भगवान, वो क्या कहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए मृगचरम पर ना, मृगचरम पर बैठ सकते हैं कि नहीं? ध्यान पूजा पाठ आदि में मृगचरम पर हम बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, ब्राह्मण के विशेष है और कम है। मैंने टाट से बोले टाट को मृगचरम शुद्ध मिलता नहीं, मारी हुई का मिलता है वो बढ़िया नहीं है, उसने टाट अच्छा है, ऊनी अच्छा है, ऊनी है टाट है ये बढ़िया है, मृगचरम बढ़िया नहीं है। आप से आप मरे हो मेरे का तो बढ़िया होता है, गोली मारे ठीक करें। वो विद्युत का संबंध उन्हीं वाले से भी नहीं होता है। जैसे आपने टाट पर बैठने से शरीर से निकलने वाली जो बिजली है वह तो शांत होती है, उससे भी मारे हुए से ही नहीं, उन्हीं जो होती है उन्हीं आसन उसमें भी वही लाभ है, उन्हीं वही लाभ है, उन्हीं है उन्हीं वही बर्फ समाज हो रहे बर्फ उन्हें रक्षा उन्हें टाट सीधा साधा है। ये वलकल वचन है, वलकल है तो टाट वलकल ही तो है, वलकल तो साल का है, साल तो रुगड़ी साल ही है, टाट और क्या है, रुगड़ साल ही है, वलकल वचन है, वलकल वचन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा शुद्ध चीज है। मैं साल नहीं थी जानवरों की मारे हुए मिलते हैं तो अच्छे नहीं है, बस टाट अच्छा है, उन्हीं अच्छा है, उन्हीं अच्छा। और बोलो बाबा जी पूछ रहे व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है। निश्चय निश्चय निश्चय करते एक निश्चय कर रहे पक्के, मैं सात चार श्लोक है व्यवसाय में बुद्धि, चार श्लोक है 40, 41, 42, 43, 44 तक एक निश्चय हो गया, एक भगवान को ही प्राप्त करना एक ही निश्चय, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक नाम घनश्याम चातक तुलसीदास चातक की तरह, एक आश्रो एक बल याद कर लो, एक आस एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है चातक तुलसी राश चातक एक राश सब काम ठीक होता है। आज मेरे मन में माया तो ये आई घर तो छोड़ दिया बाद घर में बैठा हुआ है। अरे घर को याद करो राम जी का हूं मैं राम जी का होकर गए संसार में संसार हूं अब संसार का हूं संसार साथ आप रहेगा नहीं आप संसार साथ रह सकते नहीं अरे भगवान के साथ हरदम रहते और हरदम साथ रहेगा अरे भगवान के हो आस मानते नहीं करना भगवान के हो हम भगवान के भगवान हमारे भगवान हमारे हमारे जैसे बालक राजी माँ ने माई मई माई माई तुम्हें माता छिपिता तुम्हें भगवान है माँ सबके सबकी माँ भगवान है तुम्हें वो माता पिता माँ नाम पहलाता है गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण माँ नाम पहले हुए माँ सबसे श्रेष्ठ है। आज छोरियों का वध करते हैं कर भी जाते हैं बहुत पाप बड़ा भाई मातृशक्ति का नाश करते हैं ऐसे सब मास है हुए सब मास है बिना मां के कोई पैदा होता है माँ का बिना आशा हुआ है सबसे पूजने माँ है माँ का सबसे ज्यादा आदर है माति देव पति देव हो आचार्य हो सबसे नाम पहले माँ वहां माता राव मत राव माँ का नाम पहले सबसे पहला माँ सबसे पूजने माँ है माँ देखते हाजिर हो जा माँ याद ही हो जा बूढ़े संत बीमार हो गए माँ तो कहा माँ बूढ़े हुए पेट में माँ पीड़ा अच्छा सेठ जी के पेट में भयंकर पीड़ा थी हाँ। बांकुड़ा में हाँ। उस समय भी उनके मुंह से नहीं कहा माँ माँ ऐसे माँ कितनी विचित्र है तुम्हें हुआ तो भगवान को माँ मानो माँ है माँ है माँ मेरी माँ है मेरी माँ है माँ माँ अवगुण नहीं देखती माँ अवगुण देख तो हमारा पालन नहीं होता तकलीफ ही जाएगी पैसा बैठ जाएगी छू जाएगी कुछ कर दिया सबसे रहती है पृथ्वी की उपाधि है माँ है पृथ्वी लाता को मारे पैसा भी करे छत्ते फिर सब करे सूक्ष्म ऐसे माँ है माँ माँ माँ राम जी मेरी माँ है राम जी मेरी माँ है मस्त हो जाओ तो माँ माँ माँ माँ माँ मौज हो जाए आनंद जाओ ए भगवान मेरा भगवान मारे भाई मारे भाई मारी माँ भगवान है मेरी माँ है भगवान मेरी मेरी माँ है खुश हो जाओ तुम्हें माता पिता तुम्हें माता पहले मांगा माता राम मतुदा राम चंद्र स्वामी राम मत्सरा राम चंद्र माँ है भाई भगवान माँ है भाई भाई भगवान माँ है भाई भगवान माँ है निहाल जो निहाल जो सुनियो नहीं माँ राम जी पिता सिया जी मेरी मैया है मैया माँ आ जा खुश हो जा माँ अवगुणों की तुम नहीं देखती अवगुण देती नहीं माँ माँ माँ माँ माँ माँ भगवान भाई भाई भगवान भाई मेरी माँ भगवान मेरी माँ मस्त हो जाओ परिवार नियोजन बड़ो भारी पाप है महान पाप है ऐसा कर्जुग भी यही आया है नामी कर्जुग है नामी हमके पाप का बड़ा जी लोग डरते हुए बोलते तो नहीं है मन में कुछ बातें होती तो कहते भी है कि ऐसी ऐसी समस्याएं होती है ज्यादा परिवार होने से न तो हमारे पास पूरे फ्लैट है न हम शादी का प्रबंध कर सकते हैं न उनको हम उचित शिक्षा दे सकते हैं तो ज्यादा बच्चे हो जाने से ज्यादा परेशानी होती है। हम बात कहते हैं असली असली बात को मानते नहीं असली बात को सही में रखो शरीर ठीक रहेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा सब आफत बच जाएगी वो तो करते नहीं शरीर का नाश करते पुत्र पैदा करते नहीं दो नुकसान करते महान पाप करते सही में रखो मैं थोड़ी कहता हूँ ज्यादा अवस्था पैदा करो, सही में रखते थे ऐसे सही गुरु पाप करते हैं, ये पाप है बड़ा भाई पाप है, सही में रखो ठीक रहेगा, सही ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा, शिकायत ऐसे करो ऐसे मुझे पाप है, अब अन्याय क्यों करो, पाप क्यों करो, सही में रखो अलग अलग रहो, सही में रखो, आप उससे डरते हैं सही में रहते नहीं, दर बहुत पाप होगा तो पता भारी दंड होगा, दंड सही में रखो तो निहाल हो जाओगे, फिर मैं चलेगा पालन करो कल्याण हो जाएगा, इतनी बात सुगम है घर में बैठे हुए, वो तो देखते नहीं, वो देखते नहीं, इतनी वृद्धि जाती ही नहीं, भगवान की इतनी वृद्धि हुई किसी दिन पाप करोगे पाप करो, घर में खास उपाय है कौड़ी लगे ना पैसा लगे ना, आप पुरुष सही से रहे निरोग सही रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, सही में रखो बोलो बोलो बताते बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्यों दवा लेकर खराब करोगे शरीर को खराब करो, फिर कैसे करें है बचाना भी ले, असली बात को ध्यान ही नहीं सुनते, ध्यान ही नहीं देते, अगर संयम की ध्यान दो न्याल हो जाओ भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करो अच्छे से रहो, सही ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रसन्न रहते ये चित्र प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता नहीं रहती जितना शरीर खराब करते हैं, प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता रहती दिखती, और जितना संयम रखो जितनी प्रसन्नता सत रहेगी, भगवान का भजन होगा फायदा ही फायदा होगा, और सेम रखते नहीं कहते क्या करें, लोग सुनता हाँ भाई साची है साची, धूल साची है, साची तो संयम है बहुत बढ़िया चीज है, बताओ इसमें दोष आज बताओ, बताओ दोष संयम में दोष बताओ, सब दोष बच जाओगे, परिवार नियोजन कर गए शरीर खराब कर लोगे बचोगे नहीं, मुश्किल हो जाएगी दशा दुख दशा हो गई, संयम बढ़िया चीज है, बढ़िया एकदम हो गए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, सब के लिए है, मजाक कहीं कराओ कह ब्याह कराओ कैसे कराओ कैसे कराओ, हाँ हाँ सा हाँ सा हाँ सा सब मूर्ख था भाई, कोरी कोरी कोरी उतर निकल प्योर मुश्किल, सही मेरे को सब कौन ठीक हुआ, ब्रह्मचर्य जीवन में सुख सुख पड़ी मैंने, और विवाह तो है मैंने महसूस नहीं किया है, दास जी रहे हंसराज जी ऋषिकेश में साथ में रहे कभी काम नहीं, अरे बिनी गुरु विवाह करके रहे स्त्री पुरुष दोनों, अरे बिल्कुल संयम भरोसे नाम नहीं, राधे साथ रहते राधे देखा कि नहीं, वो तो कहते नहीं हाँ हाँ हाशा हाशा सपा डूब गई, ख्याल करते ही नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करो कौन बता करता है, सब शब्द उस समझ जावे शांति रहे आनंद रहे, सुनते ही नहीं सुनते ही नहीं, बात याद होती नहीं, सिवाय पाप के और कोई उपाय दिखता नहीं, अरे उपाय बहुत बढ़िया उपाय से ये क्या दोष रहता होता है, मैं दोष बताओ बताओ दोष खुली बात बताओ, सब तरह का फायदा लोग श्रीपुर दोनों पर चल पाओ सेव रखेंगे, कैसे करो कहीं कहीं पहले पता हुआ है कैसे करें ब्याह करें ऐसे करें सब हाँ सा हाँ सा डूब गई सफाई, महान महान मूर्ता ही मूर्ता, अरे सही बने वो सब ठीक होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा लगेगा नहीं ठीक होगा, सब ठीक होगा, ध्यान देते ही नहीं, बात याद ही नहीं आती, याद नहीं आती, करना चाहते ही नहीं, तो आधा तो एक संसार का है, महान दुख होगा बड़ा भाई दुख होगा कष्ट पड़ा पड़ेगा, संयम रखो तो बहुत लोग आनंद होगा। अच्छे अच्छे पुरुषों ने कहा है, शेर जी ने कहा है कि वो न कहा है, ब्रह्मचर्य रखने से बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। खड़े देखो आप जितने बैठे हो भाई और बहन सब के सब संयम रख के देखो, देखो कितना आनंद रहता है। जो देखते नहीं कहते हैं पढ़ाना पड़ता है, वाणिया पड़ता है, हाशा अरे मूर्खता ही मूर्ख, कोरी मूर्खता भरी है, निखाल मूर्खता ही मूर्ख, कोरी कैसे शुभ उपाय, कैसा बढ़िया उपाय बोलो, इसमें दोष बताओ, दोष बताओ, यार कौन दूसरा रचना करे, सेम रहते नहीं कहते हाँ साहब मेरे ब्याह करना पड़ता है, मेरे पढ़ाई करना पड़ता है, मेरे यूं करना पड़ता है, अरे एक सही में सबका वैसी हुए हाँ साहब, कितनी आनंद की बात है। मैं सही में कह रहा हूँ, अखबार अली गए स्वामी जी संसार बढ़ाते हैं, बढ़ाते तो मैं तो मैं साधु क्यों बढ़ा, बढ़ाते नहीं है। आप कहते हैं संयम रखो, सेम है सेम की बात दृष्टि जाती ही नहीं, महान मूर्खता ही मूर्खता भरी है, कोरी मूर्खता ही मूर्खता, एडी से चोटी तक कितनी सरल बात, कितनी सती बात, कितनी संयम की, कितनी मौज की बात। हंसराज जी और वह भाई का ही नाम जगदीश जी, डॉक्टर नहीं जगदीश माता, जगदीश जगदीश जगदीश देखा कि नहीं है, बरसों बरसों साथ में सफेद बाल हो गए, सफेद बाल पढ़ता सब थे मित्रता आपस में, ये सगड़ा काम नहीं है, हरदम साथ रहते रात दिन एक मकान में, करके बताया लोगों ने क्या बाधा लगी, कोई बाधा नहीं लगी, सब ठीक गया। वो कर रहे थे नहीं कैसे क्या करे क्या सुनाओगे यार, यार बड़ा नहीं पड़ता है, यूं करते हैं यूं करते, हाँ सा हाँ सा साहब मूर्ख दल साहब मूर्ख ही मूर्ख, सुना वाला एक कहने वाले मूर्ख ही मूर्ख, बोलो क्या बाधा है बताओ, बताओ आप बताओ, कहता बैठे बताओ, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, फायदे फायदे होगा, वो तो रहते नहीं है कैसे करो, सरासरी हो जाए ज्यादा हो जाए बस ज्यादा, हाँ सा हाँ सा हाँ सा कोई मूर्ख नहीं। एक बड़ा बड़ा आदमी था, उसने कहा तुम्हारे एक कहानी याद आविर भाई, फालतू फालतू सी बात है, बगैर ठीक बोला कर आदमी से, सगा समझ में जावे तो ठीक बोलना, हाँ सा ना सा ठीक से बात करनी, अरे घरे घर में बात करेंगे रख ली, हाँ सा ना करे सुनो आप भोजन लाने वास्ते गया, फिर आया हुए भोजन को लेने वास्ते आया हो, सब राजी खुशी है कि ना सा तो मैं मारे हाँ सा वह याद करी, हाँ सा ना लगे ना मारे हाँ सा ना सा बीमारे कहा सर इलाज ना सा तो ठीक नहीं हुआ ना सा ज्यादा बीमारी हुआ सर ज्यादा बीमारी हुआ सर इलाज ये नहीं सा तो शरीर नहीं रह गए ना सा भोजन भोजन चाले सास जागो नी विचार करो बार बार क्या बैठी अठी सात हजार पुसार भरी गई तो लगो नी भोजन है भोजन विद्वा होगी भाई बोलो वो बैठो विद्वा होगी तू अनुभवी नहीं सक जाएगा। माँ विधवा होगी भाई जी बता तू बट रहेगी मुझे भी तो होगी भाई विधवा होगी तू बट रहे हो कई त्रिशी जी तू विधवा बनाई गए मैं अरे हूँ बैठो विधवा कैसे होगी तू बैठो माँ विधवा वो बैठो तू बैठ रहे माँ विधवा भी देख ले कोई भी नहीं हुई तू बैठ रहे साफ सुथरा बतो विधवा मुझे मुझे उसी को ही बात हमारे हाँ सागे अरे को हो संयम रखो संयम संयम संयम संयम याद ही रहती है अकेले में मैंने पूछ दी अकेले में घूमन जाते भाई घूम जाते पत्थर पर बैठ सब पूछे भाई पूछो बातें करते सचित बात पूछते बड़ी शेष जल्दी भाई लगी हुई है एकदम तत्परता से पूज लिया आदर दिया है देखते न समझते हुए धन्य है ऐसे भाई बहन हो जाओ तैयार है अपना ठीक तरह से वजन करो देखो आनंद है सब शुभ शुभ उपाय सज ठीक रहे सब तरह ठीक रहे बुद्धि ठीक रहे वो तो करते नहीं ये काम तो और देखो शुभम देख ले शुभम तो कर देगा वो कठिन है संयम तो शुभ कर देखो तो तब शुभ बढ़े मरे जल्दी जय राम जी जल्दी जल्दी मरेगा कोई कृपा करो कृपा नाथ संयम रखो भजन करो कीर्तन करो भगवान राम का कीर्तन करो मस्त हो जाओ एकदम आनंद में आनंद मौज में मौज में जाओ। मैंने देखा है ऐसे स्त्री पुरुष दोनों ही आप दोनों संयम देव शांति से बड़ी आनंद से रहते हैं घर में गृहस्थ आश्रम है ऐसे ब्याह हुआ हुआ है कितने आनंद की बात है कितनी शांति की बात है वो तो आप करते नहीं अशांति करते हैं फिर पैदा कर रहे हैं कितना आचरण भ्रष्ट हो गया इस परिवार के नियोजन में कितना आचरण भ्रष्ट हो गया मनुष्यों के पैसा नहीं होगी मन है मैंने आचरण भ्रष्ट होती तो बड़ा भय नुकसान है असली असली चीज आपकी नष्ट हो रही है बड़ी भारी जोरों से और फिर उसी का प्रचार कर रहे क्या बताओ संयम का प्रचार नहीं करते नए होते ही नहीं गए वो पहले से करेंगे होता ही होता कैसे नहीं है वर्षों तक ऋषि मुनि महात्मा संत रहे भगवान राम जी जंगल में गए तो 14 वर्ष रहे राम जी सीता जी साथ में लक्ष्मण जी पैरा लगाता है एकदम साथ में रहे तमस आएंगे कैसे रहे सीता अनुसुआ जी ने कहा सीता बेटी तेरा नाम लेकर के और स्त्री पति पता हो जाएगी सीता तब नाम ये साधव सुन साधव नाम से तो ही परम प्रिय राम कहो कथा संसारित संसारित निगाह कितनी बात करिए आदर किया है अनुसुआ जी ने आदर किया है ये संयम रखो आप 14 वर्ष तक साथ में रहे साथ में संयम के सिवाय बात में ऐसी दर्दी गया मैं साथ में चलूंगी ठंडा गर्मी उपाय करूंगी यूं करूंगी सेवा करूंगी कभी देखो यार 14 वर्ष तक या साथ भर दूंगा कितनी विचित्र बात है सीताराम सीताराम याद करो मैं तो कहता हूँ सोर्यों को सीता माता सीता सात बार सीता सात बार कुंती माँ कुंती माँ कुंती माता सात बार राहुल सात बार सीता मत चौदह बार नाम लो सोर्य सुर्य जी बस भाई भाई लोग राम जी राम जी राम जी को याद करो राम जी का नाम लो वन में रहे तो जंगल में रहे कहीं रहे साथ में सब रहो साथ में संयम सब तरह से संयम कैसी शिक्षा है सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम एक आए थे मजा काम करने वाले सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सुनने से पड़ती सुनने से असर पड़े सीताराम सीताराम सीताराम देखे मैं देख रहे तो आनंद देख रहे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मस्त हो जाओ सीताराम सीताराम करो याद है को सीताराम सीताराम लक्ष्मण जी साथ में सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम न्याय जो न्याय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम वहां सीता की कृपा हो जाएगी बड़ी भारी कृपा होगी उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी उद्भव स्थिति संसार संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वश्रेष्ठ करे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आनंद हो जाएगी मोह हो जाएगी सीताराम सीताराम कैसी खुशियां ऐसी तरह करो तो सब तरह का मजा संपत्ति उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीब श्री राम न तो हम राम वल्लभा राम वल्लभा राम वल्लभा जंगल में मैं जाऊ साथ चलूंगी फिर चलूंगी नहीं मैं कोई कामना नहीं फिर तुम्हें कामना है नहीं सेवा करूंगी साथ जाऊंगी दशरथ जी की परवाह नहीं है दशरथ जी की दशरथ जी के प्रति जनक जी से कम भाव नहीं था बड़ा पूज्य भाव था दशरथ जी कहा ये जनक राजपुत्री भी रह जाए तो मैं सब मेरा राम है राम है राम है राम राम का शरीर है राम रह जाए कहन चांदनी चांद तक जाई प्रभा का इधर सावन भानु बिहाई बताओ निधि कैसे रहेगा जगत धन्य जानने की जी माँ को या माँ माँ माँ माँ माँ याद करो आप याद मौज हो जाए या संयम या सब आप हो जाए माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ माँ मा, मा, याद सीता जी माँ सीता मेरी मैया सीता जी मेरी मैया राम जी हमारे पिता सीता जी मेरी मैया है बताओ आनंद सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम माँ बाप को हरदम याद रखे सुमित्रा ने क्या कहा रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात माम विद्धि जनकात जनक राजपुत्रिया हुआ तो है मेरा मेरा स्वरूप है सीताराम जी है सीता दशरथ जी का स्वरूप रामम दशरथ में विद्धि माम विधि जनका दुजाम अयोध्या माटी में विद्धि गच्छता थे दासु पुत्र वती जबती जग सोई जग रघुवर भगव दारु सो तो भरी न तो रूपांच भरी बाद भी आनी क्या सुमित्रा माता है ऐसी ध्रुजी माता है सुनी माता है ध्रुजी की माता पांच वर्ष का बालक जंगल में चला देगा माँ की हिम्मत नहीं होती ये बैठी माता कई हिम्मत है पांच बजे छोटे बालक को जंगल में चलेगा हाँ जाओ बेटा कर भजन करो, है हिम्मत है कुछ छोटा पांच से बड़े जंगल में गलते माँ माँ है वह माँ माँ माँ से नाम है सुमित्रा माता है माता ये माता कहलाता है। राम जी ने सुना हनुमान जी से कह लक्ष्मण जी मूर्छा आ गई तो सुमित्रा ने कह रहा जाओ सुमित्रा ने कहा जिंदर के को शत्रु बन लो जाओ तुम लोग हनुमान जी का नहीं जरूरत नहीं है जाओ शिव करो मोह नहीं है मोह बेटे का मोह नहीं है। यहां तो पूछो पांच वर्ष छोटे बालक को जंगल में गाते है किसी की ताकत मां की ताकत नहीं होती है। पांच वर्ष के बालक बाघ खाए जाए कहीं खाए जाए एक ही बालक छोटे बालक कहां खाएगा रोटी कौन पूछेगा सुनी थी माँ बड़ी बड़ी श्रेष्ठ भाई कैसी माता हो ना आप लोग मौज हो जाए हमारे हिंदुस्तान दयाल हो जाए न तो रूपाज है भली बात दिया राम बिगु शुरू थे होता हानि माँ महा माँ राम दर्शन विद्य राम जी है माँ विधि जन का जाओ ये बटवी विद्य क्या विद्य शिक्षा है ऐसे माता हो मर माता हो देखो फिर आनंद रखते हैं मौज ही बहुत आनंद गोविंद गोपाल की जय। और बोलो और मैं पूछो बात कीर्तन सतगुर सब मिल करके भगवान आऊंगा कीर्तन करो ये बात उसने पूछो न्याद उसे हो न्याद हाँ संदेह वाचे लिखा है तो लिखा है संदेह वाचे इसलिए लिखा है अब वो महाभारत में पढ़ लीजिए क्या देख पूछ रहे थे कि संजय का परिचय दीजिए संजय संजय उवाचे संजय कौन थे क्या गलत गलत नहीं गए ये गलत सूत थे सूत ये थे धृतराष्ट्र के सूत सूत जाति होती है वो विलोम जा होती है मानो पिता वे ब्राह्मण स्त्री वे क्षत्रिय तेरे लोम जाए मत छोटे बन की स्त्री बड़े बन को पिता वे जब तो लोम जाए छोटे बन का पिता है और बड़े बन की स्त्री वे ये विलोम जाए ये लोम लोम लोम ये विलोम तो विलोम जा भाई हम धन्य सूत होते सूत जाती होती वो विलोम जा होती है उसको सूत कहते हैं वो धृतराष्ट्र के संजय सूत थे संजय बड़ा भक्त था पहले आदि पर्व कथा आती है वेद व्यास महाराज ने दिव्य स्थिति देखने की शक्ति जानने की शक्ति किसी के 18 अक्षोणी सेना के किसी के मन में जो आई बात कहते उसके मन में ऐसी बात भाई उसे अरे पास ऐसा उसे ऐसा बल दबाया उसने ऐसा किया सब बात जानते थे धृतराष्ट्र पाठक धृतराष्ट्र के पास में कई कोस दूर पर बैठे हुए सब बात जानते थे व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि दी थी गालो बने के बेटा थे सूत जाते थे वैसे माँ बात हमारा है परिचय अपना करो भाई हिंदू से परिचय कोई बात है कोई बात पूछो अपना कोई बात आवेगा मारी परीक्षा ले लो तो परीक्षा ले लो भाई कहते हैं बच्चा ही पूछ रहा है कि क्रोध ज्यादा आता है क्या करना चाहिए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ सुबह शाम की वक्त में सुबह की समय में भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज में क्रोध आता है क्रोध आता अब नहीं आएगा अब नहीं आएगा दो चार बार फिर कैसे आ गया ज्यादा एक साल उपवास नहीं आएगा रह जाए तो एक साल उपवास एक साल उपवास करेगा। सुनो तो सही, सुनते करना है नहीं, ये तो पूछना है सरल नहीं, करने वाले थोड़ी बात सुना नहीं। कर देखो, अगर संयम नहीं हो तो एक बार उसके पास, एक बार ठीक है दोनों बार पास देखो, आप होता है नहीं होता है करके देखो। दो महीना के बाद पूछना मेरे से, मैंने 20 दिन के बाद ही पूछना, फिर मरता है नहीं मरता है पक्का विचार, ठीक नहीं आ रहा उपवास करेंगे दोनों को उपवास। उपवास करना उसे नहीं, क्रोध आ जाए उसने नहीं, एकादशी होता हुआ दूसरे तीसरे दिन करना, रीस मार खाओ बोली ठीक नहीं, उसने रोज मुझे करना, रोज ना खाओ से सवाल है। घर में कला हो जाएगी, लड़ाई कर ले तो रोटी खा दिया, रोटी करना है रोटी नहीं खाना सो नहीं है, दूसरे दिन तीसरे दिन करे उपवास, मैं उपवास करूंगा करके देखो शांति होती है नहीं होती है, करते तो है नहीं बात करते, ज्यादा ठीक नहीं हो तो दिन भर का उपवास देखो, उपवास झड़ी लगा दो फिर आवेगी डर लगेगा, घर वाले ऐसे छेड़ेगा नहीं, अरे भूखा मरेगा कहीं सब ठीक हो जाए, करके देखो करके देखो करके देखो।